بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كي درس استغوي شريط الحج ماري بعد كان عرفات موضوع كسر عرفات توتوني وعرفات كي إذا كرو ونيني ساوني إذا كرو ونيني خلاص مغرب عزيني ناسو وعرفات هاو نايجا ومغرب كي عزيني نيني اوت كي عرفات كي غات توقنا اوت دعا كي غات توقنا غنبا عرفات يعني كي كيلي اصق كو كيلي نوار سالي كيلي مزالفة غني لي كبدور سالي مزالفة غي كي عرفات مينا رسوي دريري ادرغو مزالفة ني وقاها جنيني وكيف يعني إني أخرجنا كواجع أول دكواجع أو مزدلفة ساري مزدلفة راي إني مغرب كعرفات أزنين دو كان صلاة جنو كقرن مغرب تو مزدلفة صلاني ثلاث ركعات أو مغرب صلاة جنين طوال كده جوينا صلاة قيمة جنة صلاة الإشاء كنت ناس صلاني آر جنيجا أخرين جنيجا لا نصلينا جنيجا كي مغرب إيه وين اللي إيش هو كسنة وين اللي خلاص سنة سو توي صلاة وين اللي جنني كأين صلاة لكن مغرب أزنيين ده تعرفت كده دعينا صور نمره كابدارنا ناخرين خلاتي ناخرين لا ياخرين غير عرفت الصلاة خلاتي صلاة نجي نزل فرقنا صلاة أو أدور كذا حال نرى كنا كذا كأربعة بارقانة إيه سلا ود كأو إني سيفر غاية مزدلفة كأربعة بارو سعيني توكي أكن أرسلان. هو مزدلفة كويني. ما غرب كا سلا نه إيش يعار كاتن سلا نه أبدوني نني لا إنه تيني نسكري. عشان أوا ساي غوي عرفتو نيجي سايدو أسايا كولي نسو كذا كولي غا من أرجوني نني أسايا كولي. مزدلفة كي كوني مغرب تو إشرو صلاة نرى عشاء نرى عجل كان نرى نسكر لكن أو مزدلفة كري أم بكو نسلي أم بكو شريه دو كي يو كتابتو أم بكو بر رسلي كوني ها مزدلفة كي هاي بس كوغا أوبيغا سكو ها غن دو يه سوي داري كي جوران ناني يغنغا كي إسي يغرو سيين ني يغرو سيغري ها ويكر أو هو يغنى أو padre man man gena ha kok kok kone a o kone ha ki het gena kone a ha kriye ne ha go ko le gena ne ta de min artisteri mal itki ki artisteri gara ha kerar le sebin goi tarate yom de turpuri artisteri gara so ko muzdalifa gara ta bo na kini so muzdalifa gara ta be kone ga ha ummo ina or diskino ere هذا رأينا إيرنا تبينه أو جروه كلينا كي جنة إلهي سو ها كوك كوك كوك كوك كوك كوك بترى كمان كي وانا أو كيو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها كريه قات تبرو ها أمم كريه بيجيوا كنا كيو صحابي قال كنا كيرنو ها كوي مزدلفة رات تبرو كه دليل تو قال كيو شرير قال كيو أمور قال كتيو كه او كوني ها تبرك كدا يني ني ها جمار كي بك يونه بير كي به قراغنا ني ها در رايت ري ديستر دري تي اوسي غلوغي جمار كي ريوري تي اوسي غلوغي جمار كي ريوري كدا ها جير كي لاي ناركي ها انا وري ناس كويني كيغسو هاي جنا ها جون هنا كدا ني إمنا نن ها قرآن كجيركنا يجناكي ها جبل قوي إيجا سكو يجيركنا ها نار هنا كرنا جتة تيجيركنا كرا ها قبر طائر سنة نوتينن أبر ركان نن دف سنة يا نوتينن ها در غرتن دي سنة بنا كتوانة ولا نبيو بيتين وا كي سكوعي في تكلف أو جاهل كنا غريب نجار أو جاهل بغرا وجه تكون كوبا توا دار سنة أبدونا دليري مني كي أول مزدلفة عليه ha tebena ondo kana kinu itnien ga ha ommo kada ondo kana kinu talata ge ha kada na jumar ge na kine qur'an ge taklifa ki karena syirik kalau fikir ini yo. Taib Rasulullah Sallallahu Sallam haga nawarat ya beri, hamin arat ya beri, hamin arat ya beri berdiu kau rekan awan orang kita muzdalifah siaga. Tegi nama Arab salagna isya salagna gie sukoro wajine subuh salagna azkar wakirne abdogna iru iru kasura agindo kaya gini arawa taduli siyele sahabi go taduli siyele kaya gini gi mina karakara agerti gi o di ta di suri luwane kire nai tegi na iregra haa gai gine tegi na iregra haa tabada haa hadesti min go tantan min nay desti ki reso dibi gira te yino dibi gi boror iera yamara tala qaba ekole gar hadesti ki bere kay gine ema o ha mena adelet ata ta bere gine dikke o dalil ki dinuy kana dalil le nogone ki yinu na so muzdalifa ra ha ir na ra ha qurana na ra hoyina ha kok na na ra ke kas ko halate ha ga kere yomal itki hadeste bene kisum ha berare ha e kure tuntun gega ambe gor ki o ayor irani na sa to ga tei ha ga deste se wa kure tabine ga tei delu ki yegi ha ga nara ful bordu ne mano ki ore ma kenne alas ha ore ma kenne ki e wala haje ber e ho e min nay tane an ge disirini ne ke katayir na war katayir kiro men na ga disirin ke katayino ke kiro ya kure gine ga darar kedi abra ina so ha men ni go gine ra ful bur hat jamarat al aqaba ta tay disin yom al itki jamarat al aqaba ayri jamarat al kubra gine di ekore boy gine ku beler ku gine gi ki ta tay disin deste tabin ke ayne tabin nare mushkila akhir yo tabin طيب اما اونا مزدلفار کوینی مزدلفار کوینی نگای نویر کاین مزدلفار نویر کاین مزدلفار اوگوی او باغورو اوگوی مثل دیف گودرا کلینورو او اماره کلیرو که یعنی گنیس تو گنی گنی نی ممکن کاین بدل اشان کنا زحما کتیو اوت کنا زحما کرنورو کنا او ابوز گوی گنا زحما گینورو ممکن کاین مبيد بمزدلفه گه بر علماء واجب گه مالکیه گه بر ایلیری تی مانگنو تگونه و گوگونا سنه و سلا گوی مغرب تو ایشه رو سلا نه مانگنو ایلیر تگونه گوگونا سنه عبدانه کسور نگنه نه که اینه نه فا ایدن جزو من نامنه نه رانگ دلاغی توانه گه سکا نگه آن دلاغی یعنی تان ندونه سو za hanabila roga kiyire ugwe eme hassa geza ma yegene ne oga soko daifi dof ki ogu akire na kwayo eme hassa ge oga soko daifi afdal ge o yorga akure ke de berga afdal ge nage nene nige suko go ina qabr subu salane mashar al haram min li ma jamee kebta muzdalifa kegir gune ko bodoru salaane re azkar gono dine lagat ma ido kasra kasra kasra ni kana ka usro kay ni yefal tayib u bu o ber are kay gin doga o ta te kay gin ga ga mata ma ayne ido ka usro juni kana ka usro juni sukko ziarar juni mata ma ayne wasrinna taban na kay ni sokko labbeka ini ni arafata kay ni ke ko ini sokko mus labbeka anara gino ini ni دون غير منا كمان قسم قرونين ان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك غير كان اينني لغايت ما اينه دين دون نيغا شكو غنيني تو يوم تمام امين ارتر يوم تسع عرفات تل يوم تسع عرفات تكن كوينه نزل فرنگا كل يوم 10 يوم 10 يوم ليتي وكان هيتو اي نور داي كوباي دا باغنا ايت سلاغنا ايت كارنغي يوم 10 يوم 10 غنا جمره طلاق ادي ديسن يوم 10 كي او هيتو نلغي امبا هيتو كنا كوباي كنا كو امبا هيتو كدي embe o hoy ge ni jamarat al aqaba agine di jamara kubra ge ha distrite na disinigi ha distiga tabena una kor disina kana kor benin tayra ha ge hisabu ko distigine ke bere ka jamarat al kubra jamara akuri gine ardena bene kad na kwati tabine bismillah allahu akbar ene disina karegertine u kara kareger u dogine ne ge ne korna segerne asan soko kareger der benundlo kera akon kunu ne so tegi shitan ne ne kisando o wati shitan ne ne ge shitan har sedine shitan bo akon do ni ne shitan saidalini shitan ni dini tegi shitan do rasul alayhi salatu wasalam do انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله يعني كيجي ذكر يرؤد رغوغنا شريك اورنغا اي عباده يدر يرؤد رغوجت دي منغي كي الشيطان تي بلاق دي او كودن كلا شيطان بو اقري وي شيطان باو ابليس كي ويتا يرمي بركمو ما هابر كيرتوي ينرا Ogui hadis tiga lebar rahat tuntun akul syaitan kini kata boleh kau ni. Kau ini ni berdis tiga dis kini ni ni syaitan nak korang beri aku jinnya ini asu. Kau mana nak ni? Eh orang rahat begir ni lagi ni hanya aku dia le. Syaitan kan nahu aku le. Tahu juru eru kan nahu le. Buru juru eru kan nahu le. Eh orang kerajaan buru kan nahu le. Embei kau kor jinnya kor tel tane ni kau lagi. Kamu ni negang gitu ni ni. Kau ni kata gaya aku le dis kini. Ti halat. Kaya ni. Emben arsina ko iniru de kegere egro narar hemena ngi ruga faraga kede kegi shetan ni awne arkure yoro shetan to yen na yoro shetan ge gesego ire gesegoro nabi allah ibrahim do biya tor kerne menegi kiki ma satte kay tu ke me distelir tu diki kegi shetan an na kwa na ko ini jamrat al aqaba gere sabaha destere disinara hadisiga miena mar bene bismillah allahu akbar renetine bismillah allahu akbar renetine na baad istiga hot ke kareger tibrat ke kareger darbay aganara alas magano sinin na wena kay tayb yomal itki ambe hotte yomal ashar ambe hotte ke digal ambe hoygane jamarat al aqaba hada stir disinigi tayb ne agoy tama to kerne umra ara kerne hekisna kerne kega o qarin goy umra ga hekka kisne mine mite bere qarandu derbe kega izen oga dawe o mufrid kero qarin goro mutamatti kero wa bar mufrid ki mana o wini hikita tay tabari wala umra kana kirnos wala umra kana adru wa kuloski okay aru da bana o bar mutamatti gir o bar qaran ki rusuige suana aru da bana no ir da bana o tiayo ma asharaki ko bay boy baday gir kana o tiar baba nu halasar he eh ber yomal itki ga ko bay gogre ko bay itki ra kala ko ba wette tani itki talit itkuru rabi itkuru kessa ko dabati wotti itto talata yom badal itkaru nen kamgeni estero ko ba este kessa ko u ko ba este ka neer ga akeda bagnda la halase lakin ko ba go noyru badai ni yom itkir badai haliki ber dai ti dai da bari eroga Bega, hilga, diga, hedar da daba tay na halasi. Tayib, oge berdai wajib pegoi. Ero robe iruge daba na halasi wajib. Ero ki daba tay ki ero nunne. Ero daba tay ki ero genera teni sana kedi. Ero genera teni. Tayib. Eroge asan berketo muskila awon aja eroge makar da batay makara hejar da batay intayro erober ima hadiki makara ya da batay makka kerger da batay u eroge makkar ga da batay gini ne hakuma makka kegede erot kana sinni wo kedaron ke ke ke suru kisando arogoy ikeru ego kikerugo wang do kadalega ero emo ke emo woge wadega ero kasone genara uruga rokerioga kes wena juzin orda bagen ja istori ke ke bera de karbel onde ke bera karbel nasu izan dar ge barta garo ero go ber ke ke ga ke ulde tegnini da banin ja is tay diru hiruru ga nonne odde stelener da senere hilina be da ba beginini halas ona ero da bagen attar kera odde stelener da senere dina da da ba aneginini halas dika ero de stele ke de hilika ero de stele ke de odde stelener da sen diba dida ba aniga hadigino da bani odde stelener da sene hilida ba aniga hadigino da bani ora ero go da ba aniga kera tini ani ogo ihe tu salega tini uega na kike na tike ke aini na ardone ganna da aini gini ni ke sair na re sokoli lakin tike iba da aini su na ga iru karu wasale ni ingar ni su en na gore ege na iru karu wasale sende ni gini ni ma balte nondro ma kabro ga otine bandi akone warga fo kone ke dire eroto urtidi arugun nawar ene ero shirin ne kone kila ke kila ne da ertu kero no ko yede biri shirka ye ero hum sumiar ne gari ber ero tultumiar ne gari tultumia ay ki ke sayro ma tultumia o ene kene zo ero miten ner ta berara 50 ner ra bagani 150 ne ber ro kare gata ye wene kara oga u ayna no ne ngini ne o hogin ne ganara onu da kunin oka kwa ka san nun ner ka kada ri ne ber ka war ka ke de ti ga obur ke de ob do iri ne sari inda na na ra ho egin ero no ge un ne betar tabar na juna da ba no ne ne ben ki ke ku o kalam kalam ay ni nar ke ni ne ero no sor ba ga na ber do ki ara re wala ro ga na da ba nos wala na ko aka na he mi no sabro ge eroge berere ke shirie nani hadi tamattu kino umra kirne ga abdoge erona da bani sene dana tabnana maka o ay eni gerem do mushkila ga nagat a hotel gere eni men ni o kiat kire 50 riyal 70 riyal do kina sari kere erugu berdo kina ge eron nos soko yezar ga junin kisuki de ne kege korna ke ene she yani ja isto ina temen nane ke ini eru no so ko she ya gane kin o ne ga so ko e ga so ko se be de be gere o ne ke te o hare ga sma ta be ke ne eru no kana da ba te yo ne ber da ba te kana ina ti sa na gune dar de o ga ne ras ne o sa go di ne ndere o ba kle ne taxi a jire ne direct ju ne eru sa go di da ba ni eru sa go di no su su ko taxi ri te be ne ka da ni ne ne o anga ko akire edu ko akire misa ko akire bosa ko akire yas to e kaneri kubri tor geria ga ero ro ko ne ga diar ke ne ko ye tamai be yu ni ni ne man ngano te ne na so ko she ya her se ne ke ga ko ba ko rakto sane ne ke su o wala ko me ga te no wala muskara na ko ate no kasur ne gere ho ja ker ki di no ho ja kero te ga ake ta gure ka ja ne diski ne berdas he ke nar ko ne da ne me ne ge ki di no lakin ero ga hadi ga daba tayri garo daba tayri garo daba tayri nu ga hisab dar ina so er hadi no daba tayri ner bal ta no ne ta oner te bre shur ba na kyale wena kayin am be go yomal adigir ege ko ba yomal itkir ege ho ye dare ne jamarat al aqaba ha de sirdi sinigi kesu wa matematike ro qaran giru ero daba ni we go ge ta wi akan tau ya kan ki o konega tau kore mot to kai o konega magas to ga wala makana ga ge tan khafefine u ala kore mot to abo salar tul nuru ala si uy menat itu jadi berneri afdal. Suara jaya sere, lakin taqul metukan dia afdal. Rasul alaihissalatu wassalam, yani okune taqulina okune tawi mena gasere sere kena kasale so. Allahumma ogui taqulunege rabbana ghafrina kina arhamana warbiyagin. Ya Rasulullah okune taqara kudun nuru gasrina igrone kemegin. Kera kera Allahumma ogui taagu uchar embegu taradaka taagu kudunege. Sambagu ghafrina kina arhamana warbiyagin. Uwe tikiere. Ya Rasulullah okune taragana taqulun nuru gasrina obodoga sina arhamina onaki istiwa wendetera. Izan arhama goi Rasul sallam do akhir niki ota kodone ga ke uwetti kire este goi o koye ke tina so na arhama goi Rasul do akhir ne sulde ni ni tato taib este goi dai tawaf bel bait kubaido na aine saba hagewa keror bene erono go aine dabane o tawiga kanne ni ni ime haram gonon kanne haram kanne he tare gonon har ner bele na ner bay gine ni yani jais kine haram kanne nin jais izin tini kanne na wala kas kuna istigote weka dini istigog dai tawaf bel bait tawaf ke be gogoriti mana kaaba ge to makkar juno gine ni mina kanne li ko ina tawaf ke san kabar junun dilo embe we ara gudiyo so ko minar dini yamara tara qaba ga minari hadi ga mina baror da bani ta wi akan ga mina baror dire lakin tawaf del bait ke illa kabar jun tawaf ke da isti dari tawaf al qudundu tawaf al umrar tawaf al ifadar tawaf al widar sifa gum so ko na ko ne edru ke yegene re nir gar ke tawaf al-ifada ge berdai tawaf al-ifada ge tawaf ko rukun ngenara arkan al-hajj dar yiri ki mana tawaf ko hajj akure ge ki er tawaf ko do rose da ta aner ko ine saba marratu hajar ala so da padaine saba marratu tu fine maqam ibrahim da turjani da arkatanu salane ngene ni tawaf tak haram tena tu fine ga jaisi haram kanne tare adi bena juna tufini ga jais o kunu kuruna haram ga kanne ra tem tawaf be ki tay dogna ra kera ugu tawaf dele den haram tabri ha ki halat tawaf ki haram gero na tayr ne ge ga na re no tayr gne re wudu ga tini ga ndo ki ga re bena ge haram gero tare adi tini ga wala haram me kana kauno na tini ga muskara na kwa ki jo hoye go ge dai sa'i baina as-safa wal marwa sa'i baina as-safa wal marwa sa'i baina as-safa wal marwa ge safa marwa hiri ne ngene bari ligi ki eme do na hijina ko inigi adi ti ko arafat tan le ko ina wacha yom al itkir ko ina sa'i de ne ge sa'i bar tawaf ta dun kilar tayro sa'i baina as-safa wal marwa ge tawaf dene ra dene mane ke tawaf ta dum berna kong mamono itai dene ga sai sai do tawaf sunna dene ga tawaf farat dene ga ille tawaf dene ra badal tawaf itai di mane ke tawaf ta ara dene ga tai ro berna ko dene ga tai ro sai safa marwa kibar wa o chau do mutamattina umra kir ne do tawaf go ga umrah ke gine ara kerne do sa'i baina safa marwa ga umrah ke gine ina so ema wajib alaw tawaf kerne umrah ari te sa'i ga kasna ji o mutamattiro tawaf ka kerne sa'i ga kerne o mufrid kiro qarin giro ke u ucha onira ko ba ka ga idaro tawaf koy kirne do adur go tawaf al qudum mi sunna tawaf al qudum sunna ki ko akirne do sa'i ben safa amru akirne ngo u tabbi ege tatay gore di mani ge safa amru adilnu ko ba kaay do ber dai wajib pinesu no tawaf tu kone ti beginu yone tawaf ta tai sama marato karena ra a anaur kuling ini to ucyagi u tawaf goy ifadan kirne ini sai safa marwa kadir izam be safa marwa sui kirinu nakoy ucyau ka aidor kirne ga imedil nus kana kirnu ga imedilis kenai wa mufrid kiru wa qarin guru ama o matematiki ucha kirne eme kirne ne da sanni ucha kirne do umraki meni hikido tawaf wa umraki gine safa marwa wa umraki gine to halas umrar be tokki eme keti kete tawaf al ifada goy rukun goy hikki ya kirne wa sa'i bin safa wa marwa kirne hoy ke eme tertib beginner kaga yere uo kone ara kirne kone to tekirne berkelat suy dergrat tebera kirna gane gage mushkila kidi oge arafat te muzdalifa ki tegi yegi kara ki te jamara diskinoro direct to tie biay to figinara udore ki ne ki te jamara diskina mushkila kidi togam bari kidi izan kore ara dena kore ta te dena ne san mushkila kidi lakin saigi tawaf dena ra udore dena menegi ara sai dega udara tawaf dega ini kita yo baik ugui ti hoye ke yomal itki dene ini ne eme yomal it ambe go be gay na so kone akhire ne mumkin gina daro da bati kali ko le na dene ar kone dene ga poito ne dene ga mushkila kidi tawaf bel bait sai bena safa al marwa ke su gelage ugui ko baido mena do dana riga ida ino ga tara maka juno ga na eso akhre sa ne ga muskila gire ti goy ko bay baror dina on dilo ge jamrat al aqaba saba hage ko bay baror tar non dilo ta u ya go ge ko bay baror dini ber ero da batiru be tu fituru sai safa mar waro ke wege akhre sa ne sa muskila gire kobay way isti hoy destay mushkila kiro akhre senara wa akhre senara deni ga mushkila kiro eme kobay asharaki yomal itireso embe hoy begar teuni tige kore go wayda shar wayda shar fi shar dayni wayda shar ki yom wayda shar giru yom atna shar giru yom talatta shar giru kobay weke minar nenne deni kanere kobay mianage salat al-duhur Allahu akbar ngene jamarat al-aqaba junid jamarat ke wega juni hardisi hage dana kobay yomal itto ke nakoy disini eme ke wati disini jamarat al-ular jamarat al-wustar jamarat al-aqaba ro aqaba kana junoru dire jamra sutti yege dere nyamrat al aqaba ha waido shirindu tabini waido shirindu daki hakir kekir aqakir destiri bene aqakir destiri bene aqata dua tokir destiri bene ni waido shirindu soko miena ke junna sabaga ke una magir te unere bismillah allahu akbar ne marir korok bismillah allahu akbar ne tibret kir korok bismillah allahu akbar ne aqakir korok soko kere badar darbe inundro oko ne ha ke dera o ta gar usto gona be hiki ngi ngi na e helat dera oko ne kudu naso ke ge shetan ne naso una ay ne udisi ne ge shetan mena e mo gona e dera ar ka sor ne shetan ge e ge era ne le in kara bare naso o wi ay ne disi ne ne una kor hede ne dili ne dili ne ne hede ne ka ne ne ne shetan e ge re na kara ne ki ogni ne o akina kore ta du ke ne ne ko wega ogar bilina oga tebe tingine berga sa to ga mushkila karne abdonis shitan e mo gona e kana gelor kay dali gina re na kiki kwa ke sakti wala shitan ga e mo gona ga yo shitan ga no ga bilina ga dai no shitan shitan da ga bilini na nor bilini ke sok ko sakti ki sando jamarat ke ke e bara sando terne ha ga no ga ko bai awal gir wa do 20 disine tane gir wa do 20 disine talata gor wayde 20 di sini kam gene talato 60 gene yomel itto de sidi di sini terena sini kam gene ha sa ko sebein ha sebein ke ko baye me na ha go hine gam slakido or ke den ki gam slakido dara hine ne gam slakido kende da be ke yaro kera akago ha ga ke gramati ne gam slakido haya ayin tabne disno gani manigi wala tena jumar gani ti wala qur'an ondro wala ebrekere ndro kesa qati okay ha ke ko bay go yomal ikki to warige ayam ko ye dohor ke daram hadis tan dohor ke dare ha gano tabne junini ni jamratal ulage ha gano sabai bismillah allah akbar ne nakora kor korok ne bene u bene gine ne magna enge ge hero magna enge ge sorne ka wa he no ne iro wa ne doade ne jusir doade ne yamra torger ne ne or ka danan jane ne su magna enge ge her sorne da jo her sorne mena hero to ka de nur sorne doade ne iro wa ne haras ke bira kay ne ne jamra tal wasta suider e gerju toga hadis tini di sini bani baron nar bismillah allah akbar nakona kor u bani haras ke ne maano e mogar sorne ber engira da ne maano e mogar sorne ra kaaba he nonar gebla nona doade doano haras ke ne ne hadis ti kasoy jamratal kubra goy udo yomal itkir di sin do ker junel di sin ngene ne ne sawro ro wene halas ke ki duayo u tiaga baro dine ko le ga baro dine ar ko baro dine ngene ne halas ko baye ber suige akittu di sin on do re ber wego ge o jan ngene ne dai ne kene mushkila ke do kere u sor ngene ne kana ilo kuru nor mina ra sor ne ilo kuru nde te wajib lenene di sin kere o ko ne ugui ber alasi uchatu menar kay dal makar ti sare go ferana hayi disno na kikie kay ni ha kiyo mena kare kare ne ro ha no disno disno na sate o goy awal rasul sallallahu alaihi wasallam o goy ko ba suti diskina ko ba we go ge o kay na ne ngutia kana dur salagna diskina ngene ni kana magarab ke te ro kuru no ro mina ra ko sira ra kdis na ra ke gene hala signa izin ke ki lakin rasul sallallahu alaihi wasallam ber kaso en dis gini ko wa ka berna na war junane kam 1000 kilo ra jare na ko inere te o jor ke dina ya dire dire hadis ti ko ba na ko ke ge ti juna ma kara kada ma ina nda nen dis ni ge afdal o tayib o megu ga ye o kenge ga ye o maduru ga ye o mare ne ga ye o bodo yi sando u o ne odor kere na so o ge hayit e fran nar ta ne be ga na kin jaisi o ge ma minar e re odor kere ke daro e de ga kere ga ro ga ke mare wa san kere ga ro ga ye ne so or wa kele na june dis ne ke in jaisi awwal junini ne nafsa ga no ki dis ne selam kera adro guna disna kera ar kaina ko tor juniga sujer ger juniga ge daf sagna ke ge disna kene oni baro kera ora ke do guna ki filan ke ne disna we goror juna keno disna ora ke adro guna disna ra wana kai lakin sujer ke do ay ge o yo ge nar do ago do akira na gama ona kon do asu ikira adro eme ke na ga kiro di sinan le mad wa no dinan yero no wene eme ber yo ge do a wona arte ore kiro do a ke te garas na ga yero wene ke ni mungkin rabbana filanga kin ne afi ke kin ga mungkin lakin u ber e ge ne makara ha ka dis kina do a ka kernen tawkil gi o odor ke le to ne o odor ke yo ge wa kala kiro eme yomal yom tamana rahij badagin tamana tika menar tur kule durga osorga magrab ka ishega kole soboga saladale kole do tega yom tisa gane yom tisa yom arafat na arafat to tika tor kure dor do osor ro kena kor jamaa jada rakaten rakaten do salat le khutba imam ke kema dara doar tor kure iru wada doa tokene yedo kurugundo musdal far tika tega kole go do yom ashara gane yom ashara do tika embe hocce sede jamaa tal aqaba saba hade sirdistere taw ikande eroda badale be tu fidere sey bena safa on marwa dide tege kole go yom waida sargene teka dor soide dor asine ndo teka hawa de shirindu kere de yamra wegar bere hitere ta tege kole go do kubai atna sharro go teka hara waide shirindu bere tege kole go yom talata sharte ka hawa de shirindu hitok halas hit kebir tok yom tamana arbarai ginara yom talata sharro tok ni be wasoko ene da kasoi mahzurat al ihram ginari mana te ginara na u hikkerero ni u hikkita be ginene te dena ko ni te dena ngaro da bane gaye te dena huramate ni gaye te dena hikkino juri gaye daras ema kesle ni bra khamsa ge mahzurat bro kasa inshallah بعد كشوية ترجع كشوية